برگ سجنا پالن شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، خوش نصیب ہے وہ مل جائے جنہیں دولت شہادت کی، خوش قسمت ہے وہ جنہیں مل جائے دولت شہادت کی۔